Dzień dobry Państwu. No powoli mogę mówić dzień dobry ze względu na coraz większą aktywność naszej najbliższej gwiazdy, a raczej to, że nasza półkula wchodzi powoli w światło tejże gwiazdy. No na tyle są to czasem znaczące rzeczy, że samemu mi się śniło, że byłem uczestnikiem wyprawy kosmicznej i musieliśmy lecieć bodajże na Merkurego, no na pewno przed północą, na pewno przed nocą, dlatego żeby mieć jakieś miejsce na lądowanie, bo jak wiadomo w nocy nic nie widać i bardzo łatwo się rozbić, więc ten dzień jest tak bardzo ważny. A na ile on jest ważny, no to znaczy nawet ten piękny miks PPK, do którego Państwo są już przyzwyczajeni, stał się on niejako sygnałem audycji i dobrze, bo to jeszcze było z czasów kiedy, a może kiedy jeszcze, Interkosmos, agencja rosyjska Interkosmos zabierze nas prosto do gwiazd, czyli PPK i Woskresienie. Jak? Lepiej? No, Sowieci, myślę, mieli lepsze skafandry kosmiczne. Więcej tam było funkcjonalności, mniej gwizdków na parę, że tak powiem. No i mieli ołówki. Przynajmniej miejska legenda mówi o tym, że Amerykanie walczyli z długopisem, który miał być funkcjonalny w kosmosie. 50 tysięcy prototypów, ogromne miliony dolarów utopione. Zaś Rosjanie, czy też bardziej ludy radzieckie, no toć przecież nie tylko Rosjanie, zabrały po prostu ze sobą ołówek i sprawa została załatwiona. Patrzę, przeglądam, co też się dzieje przy naszym poście. Tak, są nowe testy na koronawirusa. Może nie będę tu akurat na antenie Polskiego Radia już wchodził. Przepraszam, w szczegóły, jakie to mogą być testy. Mariusz Franciszek Biskup budzi, to dobrze. Ja groziłem, że nie będzie audycji, również na filmiku uwiecznionym tuż przed zaśnięciem spać. Tak, pan Jacko to skomentował. I cóż, dla dotrwania Mariusz coś wrzucił. Czekanie na zapętlanie i znowu utwór, to dobrze. A tego nie rozumiem. Ty koci Annale z Żytniej, pies ci mordę lizał o czwartej nad ranem, mamy globalne ocieplenie, daj żyć. To Ariel kolega, no daje żyć. Z reguły ja jestem taki z takich, co dają żyć absolutnie. Lem by tego nie wymyślił, jeśli chodzi o wymazy z tej drugiej, bardzo ważnej części naszego ciała, która również bardzo ważną funkcję ma. Przypomina mi się film Dyskretny urok burżuazji, w którym właśnie pewne role zostały zamienione i towarzystwo raczej przy stole po prostu raczej wydobywało z siebie różne rzeczy. Natomiast w toaletach jedli pokryjomu właśnie tak. No i cóż, jak o jakichś lębach jest spór. Może chodzi o lębasy, czyli chleby, które wymyślił Tolkien, takie bardzo energetyczne. No i dobrze, no i tyle, jeśli chodzi o przegląd. Na razie przynajmniej komentarzy słuchaczy. Zaraz włączę maila, ba, włączę SMS-a. Już mi tutaj wielki, dostojny monitor, wręcz jego czerń, jego nicość każe, tak jak Bogu Wszechmogącemu, którego głos rozbrzmiewał w nicości, w tej chwili po prostu każe mi to wszystko zapełnić treścią. Ale zanim to nastąpi, chciałbym Państwa zaprosić na zespół Le Noblesse Oblige. I w tymże zespole są pewne znajome akcenty. Nie wiem, który ze słuchaczy już zauważył, że w jednej z moich ulubionych grup Women Snow w utworze Daddy Cool, w przeróbce Daddy Cool, występowała Valérie René. Valérie René, piękna artystka, to widać mądre oczy. To widać te mądre, śmiałe, nieco zwariowane oczy. To ważne jest. Ważne jest też w doborze partnerki, żeby taką partnerkę mieć, bo wtedy, że tak powiem, przygody w związku są zagwarantowane. Ja na to bardzo zwracam uwagę. I Valérie René tutaj akurat w tym utworze, zespole Omelsnow, który znowu kojarzy mi się z filmem Upadek, i kiedy Adolf Hitler wskazuje na Pankow i Steiner ma dowodzić atakiem na Pankow, o tym też jeszcze pogadamy. I Valérie René jest kelnerką w utworze Daddy Cool, oczywiście coverze utworu Daddy Cool zespołu Omelsnow, a tutaj już jako pełnoprawna wokalistka listka Noblesse Oblige. No i tak sobie pomyślałem, że 4:14 jest dobrą porą, żeby wyemitować właśnie Valérie René i zespół Noblesse Oblige o 4:00 nad ranem. tak się ta piosenka zakończyła. Jak dobrze, że scena alternatywna jest niezmierzona wprost, że możemy czerpać z tych kilkuset wyświetleń, czasem kilku wyświetleń, czasem Filipowi W. Jestem wdzięczny za jakieś właśnie 814 wyświetleń danego utworu i państwo różnymi kanałami, ja muszę się czasem przyzwyczaić, bo patrzę tutaj na dyskusję pod postem na Facebooku, a potem są wysyłane mi prywatne wiadomości do mojej osoby, prywatne wiadomości na fanpage audycyjny, prywatne wiadomości na annaly@polskieradio.pl. Czasem jakaś perła pojawia się w SMS-ach, na przykład tutaj już klikamy, które mają numer, którego nigdy nie jestem w stanie zapamiętać, prawdopodobnie 71335, ale żeby to zrobić, trzeba podać login i odpowiednie hasło, które jest absolutnie nie do złamania. Od razu mówię wszelkim hakierom, że tutaj to nie przejdzie. Dobrze, ostatnie SMS-y o 12 i o 9. No to świetnie, to dziewiczy SMS-owy tutaj RUT 71335, koszt SMS-a złotówka i 23 grosze, 73533 również, ale to chyba 5 złotych. To na tym 71335, on pewniejszy jest. A ja to i tak odczytam, tak czy inaczej, drodzy państwo, odczytam. Z tym nie ma żadnego problemu. Dzisiaj troszeczkę jest rocznic i ja robię również rocznicę do programu porannego. Kalendarium muzyczne zawsze o 8.15 albo 3 dekady temu, tak jak będzie w tym przypadku dziś. Na temat Polski i Bułgarii w 91 roku to mogę zdradzić również o 8.15. Ale to będzie, a my i tak swoje rocznice tutaj przerobimy, bo Robert Sadowski niedawno miał urodziny, a był to gitarzysta niepokorny, tak mogę powiedzieć, i gitarzysta bardzo twórczy. Szkoda, że pociąg do substancji pewnych sprawił, że Robert po prostu rozwalił sobie serce, niczym George Michael, zresztą była to bardzo podobna substancja, która to serce rozwala. Ale cóż... Ale zanim to nastąpi, chciałbym, żebyśmy weszli w świat magii. No, samo to, że jesteśmy, samo to, że ja nadaję z tego studia i że państwo słyszą mój głos. Ciekaw jestem gdzie, ciekaw jestem skąd ten głos się wydobywa. Czy on się wydobywa z radioodbiorników samochodowych, czy może ze słuchawek i państwo są po prostu wygodnie, komfortowo rozłożeni na pewnych kanapach. Ba, dziś oglądałem filmy Nawalnego o Władimirze Putinie i otóż u Władimira Putina tych kanap jest jakaś kosmiczna ilość, a każda z tych kanap kosztuje tyle, ile porządne mieszkanie w Moskwie, a dodajmy, że mieszkania w Moskwie są droższe niż w Warszawie. A zatem być może na jakichś wygodnych kanapach i szezlongach, ledwo na przykład będąc na jawie, pół śpiąc, to dobrze. Ja bardzo lubię takich słuchaczy, bo dzięki temu ta gra wyobraźni jest jeszcze pełniejsza i głębsza. A może ktoś właśnie przygotowuje sobie kawę i przygotowuje się do takiej porannej przedzmiany. Nawet albo ktoś ma daleko do pracy i właśnie mój głos budzi. Bardzo chętnie przeczytam państwa wrażenia, gdzie państwo mnie słyszycie. A może jestem gdzieś nadawany, na przykład w gospodarstwie domowym i właśnie słyszą mnie kury. To też może być. Także zapraszam do tego, gdzie państwo schowali mój głos. Być może niektórzy w łazience. To też będzie bardzo ciekawe. Jeszcze o moich perypetiach weekendowych oraz poniedziałkowych, nie, niedzielnych. Jeszcze chciałbym powiedzieć, oczywiście zachowując jako dżentelmen, muszę zachować pewną dyskrecję co do imion, nazwisk, miejsc i adresów. Ale pewne wrażenia zostały. Tymczasem, jeśli ktoś jest na granicy jawy i snu, to polecam utwór Dead Can Dance. The Carnival is Over. Teledysk do tego utworu jest bardzo senny, a mi kojarzy się z, i to jest jedna z zagadek mojego dzieciństwa, dlatego, że sam utwór pojawił się gdzieś w połowie lat 80. w roku bodajże 84. i ja jako dziennikarz muzyczny powinienem takie daty mieć wyklute na blachę po prostu. Ale zaraz zobaczymy, czy to jest prawda. No cóż, piosenka powstała dokładnie w 93. rok wydania, aż nie chce mi się wierzyć. Bo ja tę piosenkę i to, co na niej się działo, te kółka, kolory i pokonywanie koniem takich kolorowych przeszkód, ja to widziałem we śnie, kiedy miałem 3-4 lata i bohaterem tego snu był mój ojciec, bo z moim ojcem na koniku żeśmy te przeszkody pokonywali, a potem 9 lat później zespół Dead Can Dance te obrazy z mojego snu wykorzystał do swojego teledysku. Nieświadomość zbiorowa Junga, o co tu chodzi, nie wiem, ale wiem, że najbliższe 5 minut spędzimy z Dead Can Dance. Freaks are leaving town. Dead can dance. The carnival is over, ale nie, karnawał trwa. Może w troszeczkę innej formie, może bardziej w ukryciu, może bardziej tak jak w latach prohibicji w Stanach Zjednoczonych, ale Państwa zapewniam, że karnawał trwa. Ostatnio byłem w sobotę w centrum miasta i były naprawdę optymistyczne grupy młodych ludzi kręcące się tu i tam, zachodzące gdzieś i wychodzące skądś. Więcej mi o tym mówić nie można. Niemniej są patenty, w razie czego również jest konsumpcja oczywiście napojów słodkich pod markizami. Przy stolikach takich, przy których się stoi, co mi bardzo pięknie przypomina czasy już trochę minione. Pamiętam, naprzeciwko mojej uczelni był sklep garmażeryjny, w którym bywały również takie lekkie trunki i stało się wzdłuż balustrady na ulicy Świętokrzyskiej, konsumując garmażerkę odgrzewaną na miejscu oraz napoje na stojąco, opierając się o stół, i to było bardzo w porządku. Zresztą jedzenie było dosyć tanie i rzeczywiście powrót tego typu form konsumpcji można zaobserwować. Kawę robić czy nie robić? Oto jest pytanie, pan Paweł zadaje. Ja generalnie ostatnio staram się być w życiu na tak. Więc panie Pawle, nie będę już powtarzał nazwy kawy, natomiast no, do 6 będzie miał pan spokój z tą kawą, dlatego że jest 4, ba, do godziny 8 może pana podtrzymać, chociaż o tych porach dnia i nocy bardziej różnie to będzie. Radio w samochodzie, jeszcze więcej słów o śnie. Pan Marcin pisze, Jawach, to będzie pana głos wydobywał się z radia z Łodzi podwody. I dobrze, ja tylko staram się nie hipnotyzować, żeby pan przypadkiem nie zjechał. Żeby pan zjechał do Łodzi, ale niekoniecznie podwodnej. Na sofie w aucie pan Michał słucha. To prawie jak kamper, tylko że prawie robi różnice, czekając na załadunek. O, czyli wczesny transport, panie Michale. Bardzo wczesny. No, podziwiam kierowców, że o takich porach pracują, bo to naprawdę jest wielki, wielki wysiłek. Mam też propozycję tutaj innej wersji teledysku, innej wersji piosenki Carnival is Over, a do mojego tuż przed zaśnięciem nagranego filmiku, w którym grożę zerwaniem audycji, pan Karol proponuje mi miskę. No, miska być może nawet została wykorzystana. A pan Adam wita i słucha, pan Paweł podpisuje listę obecności. Ach, a pani Alina przez okno patrzy i nie wierzy. 0,5 metra śniegu. Dobry czas na powrót pod kot z Jerbą i ulubioną muzyką w tle. Tak, polecam Jerbę bardziej niż kawę. To na pewno. Natomiast pan Karol ma piękny zestaw stereofoniczny obudowany drewnem i odpowiedni teledysk do utworu PPK Woskresienie. No dobrze. Pan Janek jeszcze wypowiada się o szczepieniu, wykorzystując wieloznaczność tego słowa. No, a ja myślę, że nadszedł czas po Dead Can Dance na grupę brytyjską, która to grupa, no, ja w zasadzie ten jeden utwór ich lubię. No, reszta, no może, reszta to może. Niektóre z nich niebezpiecznie lecą w stronę, tak jak to nazywam, szkockiego jęczenia, czyli jakiś tam anglosas czy szkot posiada gitarę, wydobywa z niej parę strun, trochę jęczy tam po angielsku i jest już nowy singiel, nowa płyta. Tymczasem przecież te utwory są wszystkie takie same. W przypadku zespołu The Editors, no nie wszystkie utwory są takie same. Ja jestem prosty człowiek, ten przebój, który oni mieli, Papillon, przemawia do mnie. I w ogóle dramatyzm również scen skręconych przy okazji tego teledysku, przecież obraz i dźwięk to jedno, też do mnie przemawia. No, ma to w sobie coś z Joy Division, a jeśli ktoś powie Joy Division, to jest jak dogmat po prostu. Jeśli coś jest podobne do Joy Division, to po prostu jest dobre. Editors i Papillon teraz. Like a sleep twitch. I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. It kicks like a sleep twitch. Oh, it definitely kicks. Muzyków z zespołu Editors, no miałem okazję posłuchać i poznać na żywo. Był to czysty przypadek, po prostu z jakąś sprawą swoją biurową przyjechałem na Myśliwiecką i nagle patrzę, jacyś goście po prostu ustawiają swoje instrumenty, przenoszą je, bębny i tak dalej, wyładowują z transportera. No okazali się to właśnie muzycy The Editors, którzy potem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dali koncert. I tak to wszystko było. Ale przenieśmy się do Polski. Ja bardzo cenię sobie kontakt z państwem i ten kontakt staram się, żeby był wielokanałowy. I tak jest w przypadku Filipa W., który do mnie napisał. Zespół z Ustrzyk Dolnych. Po sukcesie KSU wielu zawodników z Bieszczad zaczęło coś robić. Oni poszli bardziej w nową falę. Raz na targu Gratów w Ustrzykach znalazłem oryginalne taśmy Stylona z tymi nagraniami, które sprzedawał ziomek, który 30 lat temu na imię nagrał. Brzmi to fajnie i szkoda, że nie ma nic więcej. No właśnie, jeden z utworów i uwaga, jest to taśma Stylon Gorzów, wiadomo, która jest troszeczkę wiekowa, więc proszę wybaczyć pewne mankamenty techniczne. Liczy się przekaz, liczy się treść. Mam nadzieję, że to akurat w mojej audycji jest jasne. Zespół nazywa się Sekcja U, pewnie od Ustrzyk Dolnych, a utwór nazywa się Do. i właśnie zostanie wyemitowany. Jestem bardzo wdzięczny za te perełki z polskiego undergroundu. Będę bardzo wdzięczny, jeśli Państwo coś takiego znajdą. Coś jeszcze nie pojawiło się w audycji, właśnie w charakterze postpunkowym, nowofalowym, to serdecznie zapraszam do kontaktu od Filipa. Kontakt i od Filipa następny utwór, który mi zaproponował. Jeśli nie ja trzymam rękę na pulsie, to Państwo trzymają rękę na pulsie i to jest znakomite, bo razem możemy więcej i ta audycja też się robi dużo bogatsza z wpływem słuchaczy, tak powiem. na numer SMS-owy. Tak, mam włączony dźwięk, żeby testować różne dźwięki. Właśnie go wyłączam na numer SMS-a 71335. Przyszła wiadomość od pana Romana. Ja co tydzień trasa Poznań, Hradec, Kralowe. Muza obłędna. Wiem, co puszczać moim morsom na rozgrzewkę w niedzielę. Pozdro. Panie Romanie, pozdrawiam. Poznań, Hradec, Kralowe. No, piękna trasa. Aż bym chciał już się znaleźć po czeskiej stronie. Bodajże są chyba opady śniegu, z tego co wiem, w tamtej okolicy. Więc lepiej uważać, szczególnie jeśli pan jakiś ciągnik wielotonowy wiezie za sobą, to albo siedzi pan w nim bardziej, to rzeczywiście pewna ostrożność jest tutaj wskazana. A pan Filip przesłał mi inną jeszcze propozycję, już bardziej współczesną. No, to niesamowite, że Polki generalnie, widzę, mają projekty nowofalowe w Hiszpanii. Patrycja Proniewska, Louise Harding, nagrano w Barcelonie w 2018 roku i z tego nagrania zespołu Fata Morgana, bo tak on się nazywa, proponuję państwu utwór Until. Until, czyli zanim. I zanim on wybrzmi, już nic nie powiem, ale po nim coś będzie. Until the sky falls down and I cease to be. Until I lose my wits and my spirit leaves. Until I draw my last breath through my chest. Until my heart's last beat, lets my body rest. Until the sky falls down and I cease to be. Until I lose my wits and my spirit leaves. Until I throw my last breath to my chest. Until my heart's last beat, lets my body rest. A czy odnalazła? Ha! jak ciężko jest czasem odnaleźć tę drugą połówkę. Ostatnio był taki obrazek w internecie, takie dwa kawałki drewna, dosyć dobrze zheblowane, o takich dwóch kątach, wzajemnie komplementarne. Wiem, że opowiadanie zdjęcia czy obrazka w radiu jest dosyć absurdalne, ale ja tych granic absurdu się nie boję. Siedzą na kanapie, piją herbatkę. Następnie stoi nad nimi również kawałek drewna, z tym, że bardzo tam są jakieś spiralki, są jakieś górki, dołki, są jakieś schodki. I pytają te dwa dosyć prosto oheblowane kawałki drewna: córuś, czy znalazłaś swoją drugą połówkę? Nie wiem, czy nowsze pokolenie jest bardziej skomplikowane psychicznie, czy to jest też to, że jesteśmy świadomi pewnych rzeczy i po prostu już nie musimy się dobierać w pary, żeby przetrwać biologicznie, co miało miejsce, czy społecznie, co miało miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu, że w zasadzie inaczej niż w parze, w zasadzie nie dało się wyżyć będąc samotnym, było się skazanym raczej na biedę. Mówię tutaj o większości społeczeństwa, nie o jakichś samotnych geniuszach czy też milionerach. No w tej chwili już tak nie trzeba. I rzeczywiście znalezienie kogoś, kto by pasował, jest trudniejsze. Z drugiej strony są duże możliwości spotykania osób różnych. Są wręcz aplikacje, które to umożliwiają. I z mojego doświadczenia wynika, że dużo bardziej roztropnie jest mówić o swoich pewnych potrzebach wcześniej niż później. To znaczy nie tracić czasu i miesięcy na to, że może ta druga strona wyczuje, co ja lubię, w jaką stronę idę i może to zaakceptuję. Nie, raczej mówić o takich rzeczach na początku, żeby potem nie wiązać się emocjonalnie za bardzo, też nie zawracać głowy tej drugiej stronie, tylko po prostu wiedzieć, na czym się stoi, a tego typu taktyka według mnie pozwala na to, żeby tego partnera lub partnerkę znaleźć po prostu szybciej, bo człowiek już się nie angażuje w jakieś niemające przyszłości relacje. No dobrze, to taka mała dygresja nocna w sam raz na za 10 piąto. A panu Romanowi, który zmierza do naszych czeskich sąsiadów, którym no wiele razy mi to przychodziło do głowy, którym można by było wypowiedzieć wojnę, a potem się po prostu poddać. Tylko nie wiem, czy chcieliby tutaj po prostu zajmować tereny. Proponuję utwór Daniela Landy. Daniel Landa jest takim świadomym, mocnym Czechem. I tak zawsze mówiłem o tym neofolku, że i przywoływałem tutaj, a to Duńczyków, a to Brytyjczyków, inne nacje, a przecież mamy przedstawiciela neofolku prosto za naszej południowej granicy. Daniel Landa będzie śpiewał o Wełtawie. Proud sám sebe se ptám, kam jsem vlastně chtěl plouzit. Hluboká voda mi odpověď nedá, pořád se ztrácím a pořád hledám. Proud už sílí, peřej se blíží, nechci snít, i když oči se mi klíží. Všechno chci vidět tak jasně, jako by byl den. Když se otočím, jsem úplně v šoku, z vlastní hlavy plný vzteku a lacinýho moku. Vizionářem a sám sobě lhářem jsem utopil svůj sen. Smutný pohled do davu na břehu, naše čestce v bizarním příběhu zoufale smítá. Žeš si se ve vilách opíjí mocí a já se ptám, jestli po týhle noci může ještě svítat. Růže touší, hruši lidé netuší, že dávno hmota zvítězila nad duší. Příští stanice je peklo, i když slíbený byl ráj. Prachy jsou pravda, obsah je forma, drzá lež je pro příště norma. Do mozku vrtá se skutečnost krutá, že Pagostín na můj kraj. Zavři oči a poslouchej, na chvíli tu budu s tebou. To była propozycja od pana Michała C. Tak powiem, bo wiadomo, RODO, panie Michale. Bardzo dziękuję za Daniela Landek, którego świadomość miałem, ale jakoś mi tak ostatnio po prostu ta świadomość uciekła. Daniel Landa jest, a za chwilę będzie coś innego. Może przeniesiemy się do Helsinek, bo tam utwór, który miał być pierwotnie grany o 5:46, czyli Samasa Venesa. Chciałbym, żebyśmy jednak wyemitowali teraz. Był kiedyś taki film Noc na Ziemi. Prezentował, to były sceny w taksówkach. Taksówka we Włoszech. Taksówka w innym kraju, już nawet nie pamiętam w którym, a ostatnie sceny to była taksówka w Helsinkach i jakoś ta taksówka w Helsinkach dla mnie była najbardziej klimatyczna. Zresztą Finlandia jest takim krajem, no takim dziwnym, niedopowiedzianym, dlatego że no niby, chociaż geograficznie nie zalicza się do Skandynawii już, no to jednak pewien skandynawski styl życia, ale zupełnie inny od skandynawskich język i już duże wpływy rosyjskiego sąsiada, bardzo niedaleko do Petersburga. To wszystko pomieszane, jednocześnie nowoczesna technologia, która zresztą i bogactwo, które zresztą Finowie w ostatnim czasie wytworzyli. I też patenty niesamowite na różne problemy społeczne, na edukację i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I utwór zespołu Raja i Tat, Samasa Venesa, właśnie kojarzy mi się z tymi ostatnimi scenami z filmu Noc na Ziemi. A za chwilę przejdę do SMS-owych pozdrowień, bo one przyszły na numer 71335. Tymczasem Finowie. Why Mal le sumo, lui su tavolo.